अधिकरण के संबंध में विचार किए थे कि पांच अवयवों को अधिकरण कहा जाता है, विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तदोत्तरम् संगतिश्चेदि पंचेदे प्रांचो अधिकरणम् विदुः। तो अधिकरण में एक विषय होगा, उसके संबंध में कुछ संशय होगा, संशय का कुछ कारण प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद पूर्व पक्ष संशय का एक भाग लेगा, एक भाग में पूर्व पक्ष बोलेगा क्योंकि विरुद्ध कोटिद्वय अवगाही ज्ञानम संशय है। तो संशय का लक्षण है कि दो विरुद्ध कोटि के ज्ञान रहेंगे, स्थानुर्वा पुरुषो वा, ये संशय ज्ञान है, इसलिए अप्रमाण भी होता है। तो ऐसे संशय में एक पक्ष पूर्व पक्ष लेगा और पूर्व पक्ष अपना तर्क प्रस्तुत करेगा, तदनंतर सिद्धांत पक्ष आएगा तो तथा उत्तरम, सिद्धांत पक्ष उत्तर देगा और एक अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ संगति भी है, होते हैं कि वहां अध्याय का संगति, पाद का संगति और अधिकरण का संगति। अधिकरण का संगति अनेक प्रकार के हैं, ये बताया, सब प्रसंग उपोद्घादो हेतुर अवसरस्तथा इत्यादि से कहा। तो यहां हम सबसे पहला अधिकरण के ऊपर विचार किया, ये जिज्ञासा अधिकरण है, ये शास्त्र संगति से ये अधिकरण को प्रस्तुत किया। ये वक्ष्यमाण जो शास्त्र है मीमांसा दर्शन, इसके प्रणयन की आवश्यकता क्या है, क्यों ये मीमांसा दर्शन आरंभ किया जाता है, इसके ऊपर यह अधिकरण है धर्म जिज्ञासा अधिकरण। पहला इसका सूत्र भी आता है अथातो धर्म जिज्ञासा, जो अध्ययन करते हैं स्वाध्याय अध्येतव्य, इस विधि से जो अध्ययन करते हैं उसके ऊपर विचार है कि ये स्वाध्याय अध्येतव्य किस उद्देश्य से विचार करना चाहिए। तो कहा ये नियम विधि है कि इसका ये तात्पर्य आएगा स्वाध्याय अध्येतव्य विधि के अनुसार गुरु परंपरा से अध्ययन करने के बाद भी कर्म में अधिकार प्राप्त होता है, अन्यथा कर्म में अधिकार प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार नियम विधि करना चाहिए, ये सिद्धांत कहा था। ये कुमारिल्य भट्ट के अनुसार ये अधिकरण का स्वरूप ऐसा है, किंतु प्रभाकर के अनुसार इस अधिकरण में कुछ भेद है। प्रभाकर यहां स्वाध्याय अध्येतव्य का कुछ और अर्थ करते हैं और उनके अनुसार यह अधिकरण कुछ दूसरे प्रकार से होना चाहिए। तो वहां जो है अष्टवर्षो ब्राह्मणम उपनीयात इत्यादि के ऊपर उन्होंने विचार किया है। तो प्रथम अधिकरण से लेकर कई अधिकरण में उनका मतभेद है। तो प्रथम अधिकरण में ये निश्चय किया था कि अर्थ ज्ञान के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, ये निश्चय किया। तो स्वाध्याय का क्या प्रयोजन बताया, अर्थ ज्ञान ही प्रयोजन है, ये दृष्टफल है का, कि दृष्टफल होते हुए अदृष्ट की कल्पना नहीं करेंगे। तो वहां संशय रहा था कि ये अर्थज्ञान के लिए है अथवा स्वर्गादि प्राप्ति के लिए है, तो स्वर्गादि प्राप्ति फल इसका नहीं माना जाता है, केवल ये अर्थज्ञान के लिए ही स्वाध्याय है। ये निर्णय लिया। अब जो है दूसरा अधिकरण, इसी क्रम से अधिकरण आया दूसरा अधिकरण, ये महत्वपूर्ण अधिकरण है, धर्मलक्षणाधिकरणम कि अथादो धर्म जिज्ञासा। इस सूत्र में जो धर्म शब्द का प्रयोग किया उसका क्या तात्पर्य है, इसके लिए कहते हैं धर्म का लक्षण देना चाहे। धर्म का लक्षण वहां चोदना लक्षणो अर्थो धर्म इसके द्वारा किया गया, चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। चोदना मन विधि को कहते हैं, वो उसका जो तात्पर्य है वही धर्म है, तो विधि संबंधी जो प्रयोजन है वही धर्म है कहना चाहते हैं। और इसका पदच्छेद ऐसा भी किया, चोदना लक्षणों अर्थो अधर्म ऐसा भी पदच्छेद किया, धर्म का भी ज्ञान होता है और अधर्म का भी ज्ञान होता है, तो चोदना लक्षणों धर्म चोदना लक्षणों अधर्म आकार लोप करके उसका भी अर्थ यहां संग्रह किया गया। अब जो है यहां अधिकरण कैसा प्रस्तुत होता है कि पहला अधिकरण में ये धर्म जिज्ञासा कर्तव्य ये कहा था कि धर्म जिज्ञासा करना चाहिए ये कहा, और उसके बाद वो एक प्रकार की प्रतिज्ञा हो गई कि धर्म की जिज्ञासा करना आवश्यक है, धर्म जिज्ञासितव्य ये अर्थ हो गया। अब जिज्ञासा करना है तो जाने बिना जिज्ञासा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के भी जिज्ञासा करना है उसको जानना पड़ेगा, उसके साथ संबंध चाहिए, इसके लिए उसका लक्षण पूछ रहे हैं धर्म का लक्षण। तो जिज्ञासा करने का विषय और धर्म हो गया, वो धर्म किस लक्षण वाला है, तो कैसा उसका स्वरूप है, इस प्रकार से जिज्ञासा के विषय के रूप में ये जो है पूर्वापर संबंधी प्रकरण हो जाएगा। यहां जैसा अनेक संबंध किया था उसमें यहां अवसर संगति भी लगा सकते हैं या विषय विषयी संबंध भी लगा सकते हैं, ऐसा संगति लगा सकते हैं पूर्वापर संबंध। तो ये हो गया पहला संगति का, और विषय यहां क्या है, धर्म जिज्ञासा ही विषय है, तो पहले से जो आ रहा है वही यहां भी विषय बनेगा। अब संशय क्या, संशय है धर्म का लक्षण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अथवा नहीं, ये समझे हो कि धर्म को जानने के लिए आपने कहा धर्म का ज्ञान हो सकता है या नहीं हो सकता है, किस प्रकार धर्म का ज्ञान है, ये संशय आए तब वहां पूर्व पक्ष का है। पूर्व पक्ष क्या प्रस्तुत करेगा कि ये धर्म जो है अलौकिक होता है, अलौकिकत्वा धर्मो न लक्षयितुं शक्यते, अलौकिक होने के कारण धर्म का लक्षण नहीं किया जा सकता। लोक में प्राप्त को लौकिक कहेंगे, लोक में अप्राप्त है अलौकिक है, वो दिखाई नहीं पड़ता, धर्म क्या है आज तक किसी ने देखा नहीं, तो उसका लक्षण कैसे करेंगे, जब देखेगा तब लक्षण होगा ना। तो पूर्व पक्ष कहेगा धर्म का लक्षण नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके विषय में कोई प्रमाण भी नहीं होता है, जिसका लक्षण होगा उसके विषय में प्रमाण होगा, कोई लक्षण ही नहीं है तो नहीं होगा, इसलिए प्रमाण अभी नास्ति, प्रमाण भी नहीं है तो नास्ति तस्य ज्ञानस्य उपाय, उस धर्म को जानने के लिए भी कोई उपाय नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। दिखता ऐसा ही है कि धर्म जो है अलौकिक है, अतीन्द्रिय है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसलिए उसका लक्षण करना भी संभव नहीं है, उसका जानने के भी कोई उपाय नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कहे। अब तो वहां सिद्धांत आता है कि यहां धर्म का लक्षण हो सकता है, तो सिद्धांत सूत्र है चोदना लक्षणो अर्थ धर्म, सिद्धांत सूत्र। तो लौकिक रहित होने पर भी धर्म का लक्षण प्रमाण के द्वारा संभव है, ये सिद्धांत है। वो लक्षण है चोदना लक्षण अर्थो धर्म। यहां अर्थ शब्द से निःश्रेयस साधनत्व पर्यंत सारा लेना, मैंने स्वर्गादि से लेकर के निःश्रेयस मोक्ष तक के जितने भी है वो सब वेद प्रोक्त ही है, वेद प्रोक्तम इत्यस्य अर्थः, वो उसका प्रयोजन है। क्योंकि अर्थ संग्रह में धर्म का लक्षण क्या किया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, ये किया था कि वेद में प्रतिपादित होना चाहिए और प्रयोजन से युक्त होना चाहिए, ऐसा अर्थ को धर्म कहते हैं, कहा यही यहां भी कह रहे, वैसा अर्थ है पूरा, उसमें सारांश यही आ गया। और इसी के द्वारा ही वेद का सर्वथा प्रामाण्य भी सूचित हो गया, कि पूर्व पक्ष ने कहा था कि धर्म का कोई लक्षण नहीं हो सकता है, धर्म क्या है जानते नहीं, जितने नास्तिक है ना, ये नास्तिक लोग आजकल भी यही कहते हैं धर्म अधर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोई दिखाई नहीं पड़ता, क्या धर्म क्या अधर्म, जो करना है करो, जो फल मिलता है खाओ पियो जियो, जो भी करना है करो, किंतु धर्म अधर्म कुछ होता नहीं है, क्योंकि उनके दृष्टि से अलग होते हैं। किंतु ये द्वितीय सूत्र के द्वारा ये भी सूचित हो गया, धर्म में प्रमाण है वेद और उसका पूरा पूरा व्याख्यान संभव है, इसलिए धर्म को जाना जा सकता है, धर्म में प्रमाण है, ये सूचित करके दूसरा अधिकरण यही समाप्त होता है। अब यहां भी गुरु मत अलग है, मैंने प्रभाकर का मत है, यहां भी अलग है, प्रभाकर अपनी बुद्धि से व्याख्या करते हैं, तो नीचे दिया है गुरु मतम दिया है ना, अथादो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रेण संपूर्ण वेदाध्ययनानंतरम वेदस्य अर्थज्ञानार्थम धर्म जिज्ञासा कर्तव्य, ये निर्णय हुआ कि अथादो धर्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा संपूर्ण वेदाध्ययन के बाद वेद के अर्थ को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, विशेष जानने की इच्छा करनी चाहिए, तरही तब तो वेदार्थ का क्या स्वरूप होगा, क्या ये मंत्रार्थवाद के द्वारा सिद्ध है अथवा और कोई स्वरूप है, किंबा विधिवाक्य प्रतीत कार्य रूप वेदार्थ, विधिवाक्य के द्वारा प्रणीत कार्य रूप वेदार्थ है कि वेद का अर्थ क्या है, ऐसा वहां विचार होता है, तब वहां पूर्व पक्ष होगा। ये प्रभाकर मत के अनुसार पूर्व पक्ष अनुसार सिद्धार्थे भी शक्ति ग्रहणा सिद्धार्थ एवं वेदार्थ है, पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धार्थ है, प्रयोजन पहले से सिद्ध है, सिद्ध है अर्थ, उसको कहते सिद्धार्थ। तो पुत्रो ते जातः, ऐसा वाक्य सुना, वो वाक्य सुनने से सुनने वाला पिता जो है प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गया, पुत्रे जाता है इतना ही बोला, पुत्रो ते जाता, पुत्र ते जाता, तुम्हारा पुत्र जन्म लिया, किसी ने आकर के सुनाया, वो कहीं काम में लगा हुआ था, उसको आके सुनाया तो वो खुश हो गया। अब उन्होंने क्या किया, खुशी के लिए कुछ नहीं किया, केवल इतना ज्ञान हो गया कि उसका पुत्र हो गया, इतने ज्ञान से ही उनको आनंद हो गया, तो आनंद होने के लिए उसने कोई काम नहीं किया, पुत्र उत्पन्न हो गया ये ज्ञान से आनंदित हो गया, तो पुत्र पहले से उत्पन्न है, वहां सिद्ध वस्तु है, उस अर्थ का ज्ञान होने से भी हो जाता, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब वहां सिद्धांत प्रभाकर मतानुसार सिद्धांत कहते हैं, यत्र पुत्रस्य जन्म हर्ष हेतु अस्ति तथा धनलाभादीनाम विवाहादीनाम अभी हर्षस्य हेतुत्व पुत्र जन्मनी संगति ग्रहणम दुर्लभम वर्तते, अदैव विधिवाक्य रूप प्रतीत कार्य एव वेदार्थ यथा कामानयति प्रयोजक वृद्धस्य वाक्यं श्रुत्वा मध्यम वृद्धस्य प्रवृत्तिं च अवलोक्य बालकस्य इयं गौः इति संगति ग्रहणम वर्तते, अतः कार्य रूपः अर्थः एव वेदार्थः। ये प्रभाकर का मत है कि वेद का अर्थ कार्य रूप है, क्योंकि चोदना लक्षणों का, चोदना से विधि को कह रहा, ये पुत्र जन्म आदि के विषय में जो आप कह रहे हैं ठीक है, वहां कोई कार्य रूप अलग दिखाई नहीं पड़ता, वो शब्द सुनने से ज्ञान होता है, किंतु वैसा यहां नहीं है। यहां तो गा मानया वाक्य के समान है, गाय को लाओ बोलने से ये वाक्य सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, गाय को लाने के बाद प्रयोजन सिद्ध होता है, इसीलिए वहां कार्य रूप ही समझना चाहिए। ये प्रभाकर का मुख्य मत है, जिसको लेके भाष्यकार बहुत चर्चा करते हैं इनको खंडन करने के लिए, क्योंकि हमारा जो पक्ष है ये पूर्व पद पूर्व पक्ष के समान है, पुत्र ते जातः है ना, तत्त्वमसि इस वाक्य से ज्ञान होता है। तत्त्वमसि कहने पर जो पहले सिद्ध सदात्मा है स्वरूप, उस शिष्य का वो उसको ग्रहण करता है कि मेरा स्वरूप सदात्मा है, ऐसा जान लेता है, जानने से ही उसको आनंद प्राप्त होता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। जैसा उस व्यक्ति को पुत्रस्ते जादह ऐसा कहने पर वो कोई कार्य किए बिना ही आनंद को सुख को प्राप्त करता है, ऐसा हमारा यहां भी तत्त्वमसि आदि वाक्य से सुख प्राप्त होगा, ये पक्ष सिद्धांत का। तो वहां प्रभाकर खड़ा हो जाएगा, वो बोलेंगे नहीं होगा, कि सारे वाक्य का तात्पर्य क्रिया से है, क्रिया के बिना कोई वाक्य सार्थक नहीं होता, क्रिया में विधि ही है, इसलिए चोदना लक्षणो अर्थो धर्म। ये भाष्य में आपको बहुत जगह इसके ऊपर विचार मिलेगा, इसका तात्पर्य इस अधिकरण से, ये अधिकरण और आगे भी आला अधिकरण दोनों अधिकरण है, इसके संबंध करके वो चर्चा करते हैं। अब यहां से ये दूसरा सूत्र के बाद में आगे का अधिकरण यहां छोड़ दिया गया, उसके बाद में आपको जो तीसरा अधिकरण वहां दिया है पांचवा सूत्र से दिया, तो बीच में दो अधिकरण और है, ये दो अधिकरण और है, इसका संक्षेप ऐसा विचार करते हैं, क्योंकि ये मुख्य अंश है शुरू में, जो मुख्य अंश है। इसके बाद का जो अधिकरण है उसका नाम है निमित्त परिष्टि अधिकरण। वहां क्या संगति है कि चोदना लक्षणत्वम धर्मस्य उत्तम, चोदना लक्षण कहा गया, धर्म को चोदना लक्षण कहा गया, धर्म का भी लक्षण मीमांसा के अनुसार चोदना लक्षण अर्थो धर्म, यही मुख्य है, इसको कहते हैं चोदना सूत्र। अब वहां प्रामाण्य परीक्षा करना है कि इसमें प्रामाण्य है कि नहीं है, चोदना लक्षण में कोई प्रमाण है या नहीं, ये धर्म का लक्षण किया इसका क्या प्रमाण होगा, प्रमाण है या नहीं, ये संगति। तो वहां संशय होगा वेद प्रामाण्य से परीक्षेव विषय, विषय तो वेद प्रमाण की परीक्षा करेंगे, और संशय होगा कि धर्म प्रमाण भूत वेद प्रामाण्यम परीक्षणीयम नवा, ये संशय कि धर्म का प्रमाण भूत जो वेद है इसके प्रामाण्य के विषय में विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वेद को प्रमाण तो मानते हैं, ये प्रामाण्य इस पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये संशय है। तो वहां पूर्व पक्ष करेगा कि प्रामाण्य प्रमाण मात्राधीनत्वात् प्रमेय सिद्धे प्रमाण स्वरूप परीक्षा न आवश्यक, कि प्रमाण स्वरूप की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? पूर्व पक्ष को उसका कुछ अपना रखना है, कुछ विरोध पक्ष रखना है, तो प्रमाण मात्र अधीनत्वा प्रमेय सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से ही होते हैं, प्रमाणाधि प्रमेय सिद्धि ही, ये तो प्रसिद्ध है, प्रमाण से ही प्रमेय की सिद्धि होती है। अब ऐसे में प्रमेय को जानना हमको मुख्य है ना, हमको प्रमाण से क्या लेना देना है, प्रमाण को ज्यादा छानबीन करके कुछ होने वाला नहीं, प्रमाण तो कह रहा है उससे प्रमेय को प्राप्त करना, ऐसे में प्रमेय की परीक्षा करके कोई फायदा नहीं। जिसको भूख लग रहा है उसको रोटी खाना है तो रोटी तो आटा से बन जाता है, जैसा भी बनता है, कौन लाए कैसे लाए जो भी है, रोटी पा हो रहा है तो हम पा लेंगे तो फल हो जाएगा। ऐसे ही प्रमेय को सिद्ध करने में प्रमाण मात्र चाहिए, प्रमाण का स्वरूप चिंतन करके समय व्यर्थ करने का कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, सीधा वेदांत पढ़ लेंगे और वेदांत से सिद्ध हो जाएंगे, बाकी जो है शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, बाकी क्यों परिश्रम करना है, जो सबसे उत्तम है उसी को सीधा पा लेंगे, ऐसे करके लोग कोशिश करते हैं तो किंतु हो नहीं पाता है, ऐसे शास्त्रों की भी आवश्यकता है, तब जाकर के वेदांत का सार भी ठीक से समझ में आएगा। ये पूर्व पक्ष हुआ प्रमाण की विचार करना आवश्यकता है। तो सिद्धांत कहते हैं कि विचार शास्त्र में सभी विषय का परीक्षा करके ही अर्थ निर्णय लिया जाता है। वहां प्रमेय हो, प्रमाण हो, प्रमाण प्रमेय की प्रक्रिया हो, कुछ भी हो, सभी की सम्यक प्रकार से परीक्षा की जाती है। इसीलिए धर्म प्रमाण जो वेद है, वो वेद की भी अपने ढंग से जो संप्रदाय परंपरा के अनुसार उसकी भी परीक्षा करनी चाहिए। ये है इसका विषय, ये अधिकरण में निश्चय किया गया। उसके बाद एक अधिकरण आया तत्संप्रयोग अधिकरण, ये चौदहवां अधिकरण है। तो ये क्या अभी निर्णय लिया था कि वेद में धर्म प्रमाणत्व तो है, ये सिद्धांत किया, और उसके प्रमाण की परीक्षा भी करनी चाहिए, ये भी निर्णय हुआ। तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से ही वो उसकी वो प्रमाणता की निर्णय हो जाए, कि प्रमाणता प्रत्यक्ष आदि से ही निर्णय कर लेंगे। तन निवृत्ति के लिए धर्मम प्रति प्रत्यक्षादि नाम प्रामाण्यम परीक्षते, कि धर्म के प्रति प्रत्यक्षादि प्रमाण हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। क्योंकि जब हम परीक्षा करने, कोई भी वस्तु में परीक्षा करने जाते हैं, तो हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध है उसी से परीक्षा करते हैं। हम दूसरे प्रमाण से परीक्षा नहीं कर सकते। अभी कोई लौकिक व्यक्ति को आप देवता है या नहीं, भगवान है या नहीं इत्यादि परीक्षा करने के लिए बोलेंगे तो वो कैसा परीक्षा करेगा? वो तो आंख से परीक्षा करेगा, देखने की चेष्टा करेगा, वो देखता है सब जगह, तो देवता दिखाई नहीं पड़ता तो बोलेंगे देवता नहीं है। और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो जो जिसके पास यंत्र वगैरह है, दूरबीन आदि चश्मा लगा करके देखेंगे, तो उससे भी देवता दिखाई नहीं पड़ता है तो बोलेंगे ना वो है ही नहीं। बोलेंगे मतलब क्या है कि उसको कुछ परीक्षा करने के लिए बोलेंगे, उसके पास जो प्रमाण है उसी से परीक्षा करेगा। अभी एक डॉक्टर को आप परीक्षा करने के लिए बोलेंगे, वो अपने दवाई के अनुसार वो परीक्षा करके बोलेगा आपको ये बीमारी है वो बीमारी है। अब उसी प्रकार एक आयुर्वेद वैद्य के पास जाएंगे तो वो वैद्य अपने जो है ढंग से नाड़ी परीक्षा करके वाद पित्त कफ आदि को देखे ऊपर नीचे बोल के ये सब बताएगा। इस प्रकार से उसके पास वो प्रमाण है और एलोपैथी डॉक्टर के पास दूसरा प्रमाण है, तो अलग अलग परीक्षा करेगा। अब वही बीमारी लेके आप एक ज्योतिषी के पास जाएंगे, ज्योतिषी बोलेगा कि आपका जो है अभी राशि ठीक नहीं है, आपका समय अभी खराब चल रहा है, शनि का जो है 7:30 थी अभी चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में आप बहुत दुख अनुभव करेंगे, तो आपको फिर ये पीड़ा होगी, वो पीड़ा होगी, वो अपने प्रमाण से उसको सिद्ध करता है, यही होता है। इसलिए प्रमाण परीक्षा में जो प्रमाण जिसके पास होता है वही होता है, इसलिए वो गलत नहीं है। अब लौकिक लोग अपने ढंग से बोलते हैं क्योंकि उसके पास वही प्रमाण है। आपके पास शास्त्र प्रमाण है, अन्य प्रमाण अनुभव प्रमाण है, तो अलग प्रमाण आपको मिलने से उस प्रमाण से आप परीक्षा करेंगे। अभी मीमांसा दर्शन की परीक्षा मीमांसा दर्शन के अनुकूल जो प्रमाण है उसके अनुसार करना पड़ेगा। इन्होंने जिन प्रमाणों को माना है, 6 प्रमाणों को माना है, उन प्रमाणों के अनुसार करना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापत्ति अभाव, ये 6 प्रमाण माने भाटमन और प्रभाकर मद में अभाव नहीं है, अर्थापत्ति तक है 5 प्रमाण। तो ये प्रमाण अपने अपने हैं, तो इन प्रमाणों से वो परीक्षा करेंगे। अब यहां कोई जो साइंस पढ़े हुए उन लोगों का प्रमाण तो यहां काम नहीं करेगा, साइंस पढ़े हैं तो उनका प्रमाण वहां काम करता है। ऐसे में अलग अलग विषय होता है, अलग अलग ढंग से उसकी परीक्षा करते हैं। तो यहां अब प्रमाण की परीक्षा करना है, वेद हमारे दर्शन जो वेद है ये धर्म में प्रमाण है कहा, तो प्रमाण हो सकता है कि नहीं हो सकता परीक्षा करेंगे, तो वहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से होना चाहिए, ये आया क्योंकि वही हमारे पास आया। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से कार्य सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ठीक से धर्म की परीक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये यहां अवसर संगति से पूर्वाधिकरण के साथ संगति, क्योंकि वो प्रसंग आ गया ना कि वो धर्म की परीक्षा करना है, प्रमाण की परीक्षा करना है, किससे करना। तो धर्म विषय में प्रत्यक्षादि प्रामाण्य की परीक्षा ही यहां इस अधिकरण का विषय है, ये चतुर्थाधिकरण। तो यहां संशय होता है, संशय क्या है, धर्म ज्ञानम वैदिक विधि विरेव जन्यते उद प्रत्यक्षादि रवि। ये संशय है कि धर्म ज्ञान वैदिक शास्त्रों से ही होता है अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाण से भी धर्म की सिद्धि होती है, संशय किसी को भी हो जाता है। तो पूर्व पक्ष क्या कहता है कि प्रत्यक्षादि नाम प्रमाणत्व, ये प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध प्रमाण है, तो धर्म से जो प्रमेयत्व, धर्म क्या हमारा प्रमेय, अब हम धर्म को जानना चाहते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण है तो उसी से ही काम चलाना चाहिए। वो आगे और क्या प्रमाण सीख लेगा, क्यों समय व्यर्थ होगा, उसके पीछे क्यों जाना है। प्रत्यक्षादि प्रमाण से धर्म की परीक्षा कर लो, यदि आ गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, ये पूर्व पक्ष कहता है। तब सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये मुख्य अधिकरण है, क्योंकि हम जिसको जिससे जानना है उसको उसी से ही जानना है। जो विषय चक्षुरादि का विषय है उसको चक्षुरादि से जाना जा सकता, वो तो सभी पशु पक्षी सब कहते हैं। अनुमान आदि पशु पक्षी का बस का नहीं है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से पशु पक्षी काम करते हैं, तो वैसे ही जो लौकिक लोग है, नास्तिक लोग है, वो भी प्रत्यक्ष आदि से काम करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष फल दिखाई देता तो उसको फल करते, अभी ये जो दवाई खाया बीमारी ठीक हो गया, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। अब योग आसन प्राणायाम किया शरीर ठीक हो गया, तो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा तो ठीक है, फल है। बाकी आप आगे कहेंगे तो ध्यान करो फल होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, तो नहीं हो, नहीं करते, क्योंकि वो ध्यान तो अप्रत्यक्ष, तो फल दिखा नहीं पड़ता। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र को मानने वाले स्वाभाविक होते हैं पशु पक्षी के समान। तो ये भी बोलता है प्रत्यक्ष आदि से जो काम चलेगा उसी से धर्म को जानना चाहिए। तो सिद्धांत वहां कहते हैं प्रत्यक्ष जो है वर्तमान में इंद्रिय संयुक्त विषय में ही काम करता है, इंद्रिय सन्निकर्ष प्रत्यक्ष, तो इंद्रिय सन्निकर्षम ज्ञानम प्रत्यक्षम होता है। तो इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान से ही प्रत्यक्ष होगा तो उतने में वो काम करेगा, इंद्रिय का सन्निकर्ष जहां होगा वहां वो काम करेगा, उससे आगे काम करता नहीं। अब धर्म के विषय में, धर्मे तो नास्ति वर्तमान, वर्तमानता भी नहीं है, वर्तमान में स्थित नहीं है वो, और इंद्रिय गोचरत्व भी नहीं, अधीन्द्रिय है धर्म। ये सभी वादी ने धर्म को अधीन्द्रिय माना है, जितने वादी ने धर्म को माना है सभी ने अधीन्द्रिय माना है। तो अधीन्द्रिय धर्म को आप इंद्रिय प्रत्यक्ष आदि से कैसे सन्निकर्ष करें, इसलिए नहीं हो सकता है। इसीलिए धर्म के प्रमेय होने में प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं हो सकता, तो अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, प्रत्यक्षादि से अन्य प्रमाण। इसीलिए प्रत्यक्षादि गम्यत्व धर्म का नहीं है, ये इसमें निश्चय किया, ये अधिकरण है चतुर्थ अधिकरण। उसके बाद का अधिकरण है ये आगे जो अधिकरण दिया है, शोधना प्रामाण्य अधिकरणम पांचवा सूत्र के यहाँ पे मुख्य प्रमाण को वेदी और तो शब्द प्रमाण मुख्य मानना चाहिए ना कि अब कोई निश्चय नहीं हुआ, अभी विचार चल रहा है, विचार आरंभ किया है कि अभी पिछले तो बोल रहे हैं ना, तो क्रम से विचार चल रहा है, अभी कोई निश्चय नहीं हुआ, निश्चय होंगे किससे मानना है आगे बताए जाएंगे, अभी तो आरंभ हुआ है। वो क्या बोल रहा है, एक पक्ष में बोल रहा है कि विचार करना चाहिए, पहले उन्होंने कहा प्रामाणिक विषय विचार करना नहीं चाहिए, फिर निश्चय हुआ कि नहीं विचार करना चाहिए, प्रमेय की सिद्धि के लिए प्रमाण की विचार होना चाहिए, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र में सभी की परीक्षा की जाती है, सबकी परीक्षा करके ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कहा। तब वहां दूसरा प्रश्न हुआ कि प्रमाण क्या हो सकता है, तब प्रत्यक्ष आदि हो सकता है पूर्व पक्ष हुआ, तो सिद्धांत कहते हैं प्रत्यक्ष आदि से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि में यह सामर्थ्य नहीं है, धर्म को जानने के सामर्थ्य नहीं है, तो जिसमें जो सामर्थ्य नहीं है उसके द्वारा उसको पकड़ने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, ये कहना चाहते। अब उसके बाद ये अधिकरण आया जो आपके पास जो पेपर है उसमें जो है चोदना प्रामाण्य अधिकरणम, चोदना प्रामाण्य अधिकरण, उसके प्रमाणता के विषय में यह अधिकरण। इस अधिकरण का दूसरा नाम भी है औत्पत्तिकाधिकरणम, ऐसा भी नाम है, क्योंकि इसमें जो सूत्र आता है औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन इत्यादि सूत्र आता है, इस सूत्र के कारण इसको औत्पत्तिकाधिकरणम शास्त्रीय लोग व्यवहार ऐसा करते हैं, या उत्पत्ति का अधिकरण, प्रसिद्ध है ये। औत्पत्ति का अधिकरण का विषय तो वही है कि धर्म प्रमाण चोदना प्रामाण्य का विषय, कि धर्म में प्रमाण जो चोदना प्रामाण्य है इसके संबंध में विषय करना चाहते, यही विषय है। अब इसमें संशय है, संशय दिया धर्मे विधेहे प्रामाण्यमस्ति न वा इति संशयः, धर्म में विधि का प्रामाण्य है अथवा नहीं। विधि मनिया चोदना शब्द का जो वाच्य है वही विधि है, कि धर्म अवबोध में चोदना का प्रामाण्य है अथवा नहीं, यह संशय हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि धर्मे यथा प्रत्यक्ष अनुमानयोः प्रमाणम नास्ति तथैव विधेरपि नास्ति प्रामाण्यम्। ये कहेगा आपने कहा था कि प्रत्यक्ष अनुमान आदि का धर्म में प्रामाण्य नहीं है, तो फिर इसका भी कोई प्रमाण नहीं होगा, चोदना का भी कोई प्रमाण नहीं होगा, शब्द का भी कोई प्रमाण उसमें नहीं होगा, क्योंकि एक प्रमाण काम नहीं कर रहा तो दूसरा भी नहीं कर रहा, ऐसे मान लेना चाहिए। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जब काम नहीं कर रहा है, इसका शब्द आदि भी प्रमाण, शब्द प्रमाण भी काम नहीं करेगा, तो शब्द प्रमाण कारण क्या है, शब्द प्रमाण भी काम नहीं करेगा, क्योंकि युक्ति तो चाहिए। बोलता है कि शब्द प्रमाण में शक्ति ग्रहणम कारण है, शक्ति ग्रहण कैसा होगा, लौकिक पदार्थ एव भवति, शक्ति ग्रहण लौकिक पदार्थ से होता है। हाँ, शक्ति ग्रह व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्य व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषा विवृदे वदन्ति सान्निध्यता सिद्ध पदस्य धीराः। ये आपने याद किया है, शक्ति ग्रहण होता है, इन सब हेतुओं से शक्ति ग्रहण होता है, ये सारे लौकिक है। शक्ति ग्रहण व्याकरण उपमान कोश आप्तवाक्य सान्निध्यता सिद्ध पदस्य, ये सब लगा करके शक्ति ग्रहण करते हैं। शक्ति ग्रहण करने के बाद शब्द आता है और बाद में आप शब्द प्रमाण करेंगे, इसीलिए जब लौकिक में संबंध नहीं करेगा शक्ति का, तो शब्द में अर्थ कहां से आएगा। धर्मस्तु अलौकिक, धर्म तो अलौकिक होता है, अतः तत्र शक्ति ग्रहण न संभव, इसलिए धर्म में शक्ति ग्रहण हो नहीं सकता। जैसे शक्ति ग्रहण की प्रक्रिया है वो लौकिक में ही सीमित दिखता है, अतः धर्मे विधेह प्रामाण्यम नास्ति, इसलिए धर्म में विधि का प्रामाण्य नहीं है, यही समझना ठीक है। वो ये जो चोदना आदि वाक्य शब्द है ये वहां काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसका शक्ति ग्रहण तो कोशाप्त वाक्य आदि से होता है, व्याकरण पढ़ेंगे उससे ज्ञान होगा, ये सब लौकिक है, तो लौकिक को आप तो मानते नहीं, और धर्म तो अलौकिक है, तो अलौकिक में लौकिक प्रमाण का ऐसे काम करें। इसीलिए पूर्व पक्ष बोलता है कि शब्द भी प्रमाण नहीं हो सकता, ऐसा कर तब सिद्धांत कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान यो एव धर्मे प्रामाण्य विधि नास्ति नियमः, ऐसा कोई नियम नहीं कि प्रत्यक्ष अनुमान ही धर्म में प्रमाण हो, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है। क्वचित प्रसिद्ध पद सम अभिव्याहारादि प्रमाणेनापि संगति ग्रहणम भवति। हाँ, जैसा कहीं कहीं शक्ति ग्रह में ये कहा था कि सान्निध्य सिद्ध पदस्य, सिद्ध पद के साथ सान्निध्य में रहने पर भी अर्थ ज्ञान हो जाता है, तो ऐसा वहां प्रत्यक्ष नहीं है, सान्निध्य से ही संबंध करके होता है। जैसा प्रभिन्न कमलोदरे मधुनी मधुकर पिपति, तो खिला हुआ जो कमल है वो कमल में मधुकर मधुमक्खी मधु पी रहा है। इस वाक्य में अन्य पद का समभिहार संबंध होने पर, अन्य पद के साथ संबंध होने पर मधुकर पद का अर्थ भ्रमर में रूढ़ किया जाता है। मधुकर इसका अर्थ होता है मधुकरोति इति मधुकर, मधु बनाता है, ये उपपद समास है, कर्मण्यण से उपपद समास है, कि मधु को बनाने वाले को मधुकर कहते, कोई भी हो सकता है मधु को बनाने वाला, कोई भी हो सकता है मधु बनाता है, जैसा शहद निकालने वाला कोई भी हो सकता है, ऐसा अर्थ है। किंतु वहां सान्निध्य देखना पड़ेगा, वहां क्या कह रहा है कि खिला हुआ कमल का फूल है, उस फूल के अंदर वो मधुकर पी रहा है ऐसा बोल रहा, ऐसे में खिला हुआ कमल के फूल के अंदर आदमी जाकर के पी नहीं सकता, इसीलिए वहां मक्खी ही जा सकता है, वो जो भ्रमर है भ्रमर कीड़ा ही उसमें जा सकता है, वो ऐसा अर्थ निकल जाता है, समझ में आता है पढ़ने वाले को। काव्य आदि में बहुत सारे ऐसे होते हैं, इस प्रकार से यहां भी अर्थ ज्ञान होगा। ऐसे में कारीरिया वृष्टि का मोय जेत इत्यत्र वृष्टियादि पद समभिव्याहारात विधेह संगति गृहीत्वा वाक्यार्थम अवबुध्यते। यहां भी ऐसा ज्ञान होता कारीरिया वृष्टि कामो यजेत, इसमें लौकिक पद रखा है वृष्टि, वृष्टि तो सभी जानते हैं वर्षा को वृष्टि करते, तो यजेत पद जानता नहीं है, कारीरी को भी नहीं जानता, किंतु वृष्टि पद के साथ संबंध करने पर वो समझ लेगा कि कारीरी नाम के कोई याग है, उससे वृष्टि के लिए याग करना चाहिए, ऐसे समझ लेगा, इस प्रकार से हो जाता है, उसके सहायता से ये काम होगा। अतः विधेय धर्म में प्रामाण्य वर्तते, इसलिए विधि का धर्म में प्रामाण्य है, बिल्कुल नहीं जानता हुआ शब्द कह रहे ऐसा नहीं। इसलिए हमारे अभी आजकल क्या हो गया कि लोग वेद नहीं पढ़ रहे हैं, शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ वो जानते नहीं, वो जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं वहां इन शब्दों का अर्थ नहीं सिखाया जाता है, पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है, वो बहुत बड़ा जो है पढ़ लिख करके पीएचडी किया किंतु वेद पढ़ करके खोल के देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सोचता है ये हमारा काम का नहीं, चुपचाप बंद करके रखता है और बाद में लेक्चर देता है वेद पढ़ना नहीं चाहिए, क्यों? वो खुद नहीं जानता, जब खुद नहीं जानता पढ़ने नहीं जानता है तो दूसरे के सामने बोलने में दुख होता है, कष्ट होता है, क्योंकि उसको अभिमान है कि हम जानता है करके, इसलिए उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा करके छोड़ देता है, क्यों? लौकिक पदों के साथ उसका संबंध नहीं है, वो जानता ही नहीं, संस्कृति नहीं जानता, ऐसे में ऐसा होगा, हो जाता है, किंतु इस प्रकार नहीं है, इसका अर्थ है और तात्पर्य है, इसका विशद रूप से सिद्धांतित किया गया है, इसलिए ये प्रमाण के द्वारा ही निश्चित किया गया अर्थ को ही कहता है। अब कहते हैं कि ये कारीरी या करने से वृष्टि होती है नहीं होती है कैसे पता चलता, किसमें संवाद है कि विसंवाद है, संवाद होता है वेद ने कहा कारीरी याग करो वृष्टि होगी ऐसा कहा, तो कारीरी याग किया वृष्टि हो गई तब वो संवाद हो गया, मतलब वाक्य का अर्थ ज्ञान हो गया। किसी ने कहा कि गंगा जी में जाओ वहां जो है एक गाय खड़ी है उसको पकड़ के लाओ, तो आप क्या करेंगे? गंगा जी जाएंगे वहां जाके देखेंगे गाय है कि नहीं है, गाय है तो उसको पकड़ के लाएंगे, कार्य पूरा हो जाता है, ये संवाद ही होता है, मतलब जो अर्थ कहा गया उसका अर्थ ज्ञान अविरुद्ध हो गया, किंतु आपको ये कहा गया गंगा जी में गाय है कहने पर आ गया गाय को ढूंढने के लिए किंतु वहां गाय नहीं मिली, गंगा जी में देवता है ढूंढने गया देवता नहीं मिली, तो आप उस वाक्य को अप्रमाण मानेंगे, जो विसंवादी है, जो कहा है वो अर्थ मिला नहीं, ऐसा हो जाता है। तो ये कारीरिया वृष्टि कामो यजेत कहा, अब ये कारीरिया करने से वृष्टि होती है करके इस पर संवाद होना चाहिए, तब तो सार्थक होगा, कोई भी बोलेगा मानेंगे, वेद बोलता हो या और कोई बोलता हो तो हमको संवादी फल मिलता है, संवादी फलते तो वो मान लेता है, कोई भी मानता है। अभी कोई कई तरह के जो है बीमारी आते हैं, बहुत बड़े बड़े बीमारियां हैं, कभी कभी जो है जो गांव में जो वैद्य होता है सामान्य वैद्य, इतना बड़ा डॉक्टर जानकारी कुछ नहीं है, वो घर का ही अपना मसाला सब मिला करके कुछ दवाई देता है, अब कभी कभी जो है बड़ी बड़ी बीमारियां वो दवाई से ठीक हो जाता है, फिर वो बड़ा फेमस हो जाता है, क्योंकि वो संवादी अर्थ क्रियाकारी तो उसमें हो रहा है, उसके दवाई से बीमारी ठीक हो रहा है, अब वो डॉक्टर पढ़ा है, डॉक्टरी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है इससे मतलब नहीं, बीमारी ठीक होना है लोग तो वही चाहते हैं, इसलिए अनपढ़ लोगों के पास भी लोग जाते हैं, क्योंकि कार्य हो रहा है, तो कार्य सिद्धि होने पर हम किसी को भी मानेंगे, नहीं होता है तो नहीं मानेंगे, बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर है किंतु दवाई देता है एक बीमारी भी ठीक नहीं होता, तो कोई जाएगा उसके पास? नहीं जाएगा, लोग तो वो थोड़ी देखता है कि आप पढ़ा लिखा है कि क्या है, आप बीमारी ठीक होना चाहिए, नहीं हुआ तो आपका फालतू है। और बाद में कई डॉक्टर ऐसे भी करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं फिर कुछ व्यापार व्यवसाय दुकान खोल लेते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि उसका संवाद नहीं चलता है, संवाद ही हो जाता है। तो यहां भी ऐसा है, कार्य या वृष्टि काम हो यजेला कहा तो वृष्टि होने पर तो प्रमाण हो जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, मान नहीं, नहीं हो तो नहीं होगा, इसे कहते हैं। तो कारीरी यागानंदरम वृष्ट्यादेह प्रत्यक्षत्वेन विसंवाद भी नास्ती, ये कहते कि कारीरी याग करता है, पर्जन्य सूक्त आदि पढ़ करके अनुष्ठान करता है तो वृष्टि हो जाती है, ऐसा देखा है कई बार हुआ है, तो वो देख करके उसमें संवादित्व आ जाएगा तो उससे भी वो प्रमाण हो जाता है। अतः विधेय निरपेक्षत्व धर्मे प्रामाण्य, इसीलिए विधि धर्म में प्रामाण्य रखता है, विधि के द्वारा ही धर्म को जानना चाहिए, ये कहा। अब जो है इसके बाद जो अधिकरण आता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकरण है कि ये शब्दार्थ का संबंध के बारे में विचार करना, कि शब्दार्थ संबंध नित्य है कि अनित्य है, जो कह रहा है इससे हमें अर्थ ज्ञान होगा कि नहीं होगा, तो समझो होता है, शब्द सुना शब्द का अर्थ ज्ञान कैसे हो रहा है, ये इस पर विचार है। अगला अधिकरण शब्द नित्यत्व अधिकरण, ये शब्द नित्यत्व वैदिकवादी सारे मानते हैं, ये इन्होंने ही सिद्ध किया है और ब्रह्मसूत्र में भी ये आया है, हम वेदांत भी इसी को मानते हैं, शब्द नित्यत्व के विषय में इनका मानते हैं। यहां सूत्र ऐसा है, नित्यस्तु स्यादर्शनस्य परार्थत्वात्, ऐसा सूत्र आया, उस सूत्र के आधार पर यह अधिकरण है कि यहां विचारणीय विषय क्या है कि शब्द का नित्यता है, क्योंकि पिछले अधिकरण में यह कहा गया था कि शब्द के द्वारा ज्ञान होगा, उसमें अपना प्रामाण्य है, वो अपने अर्थ को सिद्ध करता है, ये कहा था, तो इसलिए उसके साथ उसका संबंध है। अब जो है वो किस प्रकार सिद्ध करे, तो विषय धर्म प्रमाणभूत शब्द, यहां विषय धर्म में प्रमाण कौन हो गया, अब शब्द हो गया, वो शब्द किस प्रकार अर्थ को सिद्ध करेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, शब्द अर्थ को सिद्ध करता है, शब्द से ही सारे सृष्टियां होती है। अब इसके विषय में अलग अलग वाद है, शब्द से अर्थ कैसा सिद्ध होता है, जैसा हम घट शब्द का प्रयोग किया, सुनते ही आपके मन में घट दिखाई दे, आप जो है घड़ को देख सकता है, उसके बाद आप घड़ को लाने के लिए प्रवृत्ति करते, घड़ लाता है, घड़ ला करके रख देते, गौ शब्द का प्रयोग किया, गाय आपके मन में उपस्थित हो जाती है, तो उस आकार जानवर को पकड़ के लाते हैं, आप गाय को पकड़ के लाते हैं, क्रिया भी होती है, तो शब्द से पहले ज्ञान होगा, ज्ञान होने के बाद तद अनुकूल क्रिया भी होगी, क्रिया से फिर फल होगा, फिर आगे काम चलता है, यही तो होता है हमारे व्यवहार में, तो इसीलिए शब्द और अर्थ का कुछ संबंध होगा, जब हम उच्चारण कर रहे हैं वो सुनकर के आपके मन में वो वस्तु प्रस्तुत हो जा रही है, इसका कुछ तात्पर्य तो होगा ना, कुछ संबंध तो होगा, उसके बिना कैसे होगा, उसके बिना तो नहीं होगा, राम कहने पर राम को जानता है, तुरंत राम याद आ जाते हैं, सब कुछ होता है। इसी प्रकार मूर्ख, किसी को मूर्ख कहा तो सुनता है, तुरंत उसके मन में बिठे पैदा होता है, ये मुझे मूर्ख कहा, ऐसा करके होता है, तो कैसे हो गए, केवल शब्द उच्चारण किया, हाँ वो मकार उकार खकार अकार विसर्ग का उच्चारण किया, मूर्ख कहा, इतना कहा, इतना कहने से आपके अंदर शरीर के अंदर प्रक्षोभ उत्पन्न होता है और गुस्सा हो जाती, अभिमान आता है, फिर जो है आगे बढ़कर के मारपीट भी हो जाता है, किसी को मूर्ख कहकर बुलाने से गाली भी समझता है, तो ऐसे में इतना सारा कार्य एक शब्द में हो, तो इसका मतलब शब्द में कुछ शक्ति है, वो कुछ अंदर जाकर के काम करता है, वो काम करने से उसका फल भी होता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। अब वो शक्ति का संबंध दिखना, यदि ऐसे संबंध सिद्ध हो गया तो वेद भी जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी हम सुन करके उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, हमारे अंदर उसका फल हो जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द वेद कहता है, तो उसको हम जानेंगे, तो उसका फल हमारे अंदर भी शुद्ध हो जाए। जैसा मूर्ख शब्द सुनने से और गाली आदि शब्द सुनने से वो होता है, विक्षोभ पैदा होता है। और कोई स्तुति कहेंगे तुम बड़ा है बुद्धिमान है तो छाती फैल जाता है, बड़े बुद्धिमान है हम, बहुत विद्वान है, ऐसा भी होता है। तो अच्छे भी होता है, बुरा भी, सब तरह का होता है, सुख होता है, दुख होता है, शब्द से प्रकट होता है। तो इसलिए शब्द का कोई संबंध होना चाहिए, उस संबंध से शब्द बनाया होगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इनके सिद्धांत के अनुसार शब्द नित्यत्वाधिकरण। तो यहां विषय हो गया। अब संशय आता है कि विद्यादि रूप है, विद्यादि रूप जो शब्द है कि नित्य है क्या नित्य, ये संशय है। यहां अभी संक्षेप कर दिया इन्होंने, अब धीरे धीरे संक्षेप करके जाएंगे। वो पहले तो सब दिया था, फिर अभी संक्षेप, बाकी आपको समझना है कि शब्द विधि आदि रूप जो शब्द है, चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये जो आपने कहा ये विधि है, तो ये जो शब्द है यजेदा ये विधि है, तो ये शब्द नित्य है क्या नित्य। तो कुछ लोग नित्य मानते हैं, कुछ अनित्य मानते हैं। तब पूर्व पक्ष कहता है वैयाकरणिक व्याकरण मतानुसार ये विचार कर रहे हैं। तो वैयाकरण मतानुसारम वर्ण व्यक्ति स्फोट नामक पदार्थ विद्यते। कि व्याकरण के मतानुसार वर्णों का व्यक्ति अभिव्यक्ति, वर्ण प्रकट होना स्फोट नाम के एक पदार्थ से होता है। इसका मतलब वर्ण का अर्थ प्रकट होता है स्फोट नाम से। स्फोट एक अलग पदार्थ मानते हैं। क्या है वो, क्या कहते हैं, जैसा घट आप उच्चारण किया, वर्ण समूह है यहां घट शब्द, घकार आकार टकार अकार विसर्ग इतना है, तो पांच वर्ण है वहां। तो वर्ण समूहों का आप उच्चारण किया, उच्चारण करते समय क्या हो रहा है इसके विषय में आपको चर्चा है, इसमें बहुत चर्चा है स्पोर्ट के विषय। तो अब वर्ण को उच्चारण किया तो क्या हुआ कि घा का उच्चारण करने के बाद में हमने आ का उच्चारण किया, उसके बाद में ता का उच्चारण किया, फिर विसर्ग का उच्चारण किया, तो पांच वर्ण में तीन मान लो, तो तीन का उच्चारण में पूर्व पूर्व उच्चारण करके नष्ट हो गए। घा उच्चारण किया घा टा, टा उच्चारण किया तो घा नहीं है, फिर विसर्ग का विसर्ग करते समय वो तीन दोनों नहीं है, सब चला गया। तब जो है ये कहां से आएगा, ये क्योंकि घटा उच्चारण करते समय घकार टकार विसर्ग का उच्चारण उसके बाद एक एक चला गया, तो ऐसे स्थिति में यहां घट शब्द का अर्थ कैसे उत्पन्न होगा, ये समस्या। लंबे लंबे पद है, हाँ, वो लंबे लंबे पदों का उच्चारण करते समय पहले पहले वर्ण समाप्त होता है और बाद में अंत जाकर क्या वर्ण है वो मालूम नहीं पड़ता, उच्चारण करते समय वर्तमान काल में नष्ट हो जाता है। तो उच्चारित और नष्ट होने वाले, उत्पन्न और नष्ट होने वाले ये जो पद है वर्ण है, पद में जो वर्ण है इसमें एक पद का उच्चारण में एक वर्ण अनेक वर्णों का उच्चारण करते समय पहला पहला जब नष्ट होता है तो उसमें से एक मानस प्रत्यय उत्पन्न होता है, संस्कार उत्पन्न होता है। तो मानस प्रत्यय उत्पन्न होकर के वो प्रत्यय वर्ण से अतिरिक्त होगा, जो उत्पन्न हो गया ना, घा उच्चारण करने से संस्कार मन में उत्पन्न हो गया, टा उच्चारण करने से संस्कार उत्पन्न हो गया, सुनते वक्त भी ऐसे ही है, ये उत्पन्न होकर के एक अलग पदार्थ है वो, ये घटा अलग है, ये वर्ण है, ये उच्चारित होता है समाप्त होता है और बाद में उससे एक अलग वस्तु प्रकट हो जाती है, अलग प्रत्यय प्रकट होता है, उस प्रत्यय को स्फोट नाम करके कहते हैं। स्फोट है, उसका नाम है स्फोट। अब जब अब अक्षर पढ़ते हैं, अक्षर पढ़ते तो भी ऐसे ही दिखाई पड़ता है, तो एक एक पढ़ते पढ़ते जाएंगे पूर्व पूर्व चलता है, फिर आग में जाकर के आपको वाक्य का ज्ञान होता है, पद का ज्ञान पहले होगा बाद में वाक्य का ज्ञान होगा, तो यह स्फोट वृत्ति से होता है ऐसा मानते हैं वैयाकरणों का मत है, ये स्पोर्ट बात। तो इसी के विषय में इसी के लिए कहते हैं कि स नित्य न तो वर्णा, तो कहते हैं ये स्पोर्ट नित्य है, वर्ण नित्य नहीं है, जो आकार आदि वर्ण है ना ये नित्य नहीं है, किंतु स्पोर्ट नित्य है, उससे उत्पन्न होने वाला जो स्पोर्ट नाम के जो पदार्थ है वो नित्य है। घटहा वो घकार टकार आदि वर्ण अनित्य है, और धकार टकार आदि के उच्चारण अनंतर जो शक्ति पैदा हो जाती है, मानस प्रत्यय पैदा होता है, वो नित्य है, इसको स्फोट नाम के कहते हैं। परंतु नैयायिका नाम मदानुसार, नैयायिक इसके बारे में और कुछ कहते हैं, वर्ण व्यतिरिक्त स्फोट कल्पना निरर्थिका अर्थक। तो नैयायिक कहते हैं कि ये वर्ण से अलग स्फोट की कल्पना गलत है, वो नहीं मानते, स्फोट नाम के पदार्थ को नहीं मानते। वर्ण का प्रतिपुरुष उत्पत्ति विनाश प्रत्यक्ष से ही होने से यह अनित्य है, इसीलिए वर्णा एव शब्दाः, अतः शब्दः अनित्यः। ये पूर्व पक्ष वर्ण ही शब्द है, वर्ण से अतिरिक्त शब्द नहीं, वर्ण का उच्चारण नहीं है तो शब्द नहीं, वर्ण तो स्वयं अनित्य है, शब्द भी अनित्य है, स्पोर्ट तो नित्य है किंतु आपके जो वर्ण शब्द है ये अनित्य है, ये कहना चाहते कि भेद मान हुआ कि शब्द अलग है स्फोट अलग है। शब्द से उत्पन्न होने वाले जो प्रत्यय शक्ति विशेष को स्फोट कहते हैं, वो तो नित्य रहता है वैयाकरण के अनुसार, और परस्पर वर्ण जो है मिलकर के बनता है, तो हर एक वर्ण अनित्य है, उच्चरित होता है नष्ट होता है, उच्चरित होता है नष्ट होता है, इसीलिए वर्ण अनित्य होने से वर्ण से बना हुआ शब्द भी अनित्य है, शब्द को अनित्य मानना चाहिए पूर्व पक्ष। अब वहां सिद्धांत कहता है, सिद्धांत कहते हैं कि बहुवी पुरुष ही अनेक वारम गो शब्दे उच्चरित है। सिद्धांत तो इसको नित्य मानना चाहते हैं, तो वर्णा शब्दाच नित्या एव, ये सिद्धांत होगा, वर्ण शब्द नित्य ही है, इसलिए नित्यस्तु स्यात्, ये सूत्र दिया। हाँ, तो गो शब्दे उच्चरित, एक ने गो शब्द का उच्चारण किया, सएव इमे गकारादयो वर्णाः इति अबाधित प्रत्यविज्ञा भवति, एक ने गो शब्द का उच्चारण किया, दूसरे ने भी गो शब्द का उच्चारण किया, तीसरे ने भी गो शब्द का उच्चारण किया, बहुत लोग मिलकर के गो शब्द का उच्चारण करते हैं, तो ये आपके अनुसार होगा, तो ये गो शब्द एक एक अलग अलग हो जाए, प्रति व्यक्ति गो शब्द अलग होगा, क्योंकि पहले गो शब्द बना नष्ट हो गया, दूसरा गो शब्द आया नष्ट हो गया, तीसरा हो गया नष्ट हो गया, तो अनेक हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो अलग अलग बोलने वाला यह समझता है कि जो गुरु ने गो शब्द का उच्चारण किया वही गो शब्द का उच्चारण हमने भी किया, शिष्य ये समझता है, वही अन्य लोग भी उच्चारण कर रहे वो भी वो समझता है, ऐसे में गो शब्द की बाधा नहीं है, गो शब्द एक है इसमें कोई संशय नहीं होता है, गो शब्द एक ही, ऐसा कोई मानता नहीं अलग अलग हम गो शब्द को उच्चारण करते हैं, ये मानता नहीं, इसलिए क्या होता है कि अनादि काल से जो गो शब्द का उच्चारण करते आ रहे हैं वृद्ध परंपरा से, वही गो शब्द का उच्चारण आप भी कर रहे हैं, अनादि काल से स्वरबद्ध जो वेद मंत्रों का उच्चारण होता आ रहा है उसी का उच्चारण अद्यतन ब्राह्मण भी करते हैं, तो एक ही है, इसलिए उसको नित्य ही मानना चाहिए, अलग अलग मानने में कोई प्रयोजन नहीं। और दूसरी बात है कि प्रदीक्षण की उत्पत्ति नाश मानना पड़ेगा, हरेक वक्त जब उच्चारण करेंगे इसकी उत्पत्ति नाश और सामूहिक उत्पत्ति अंशदाह उत्पत्ति सामूहिक नाश अंशदाह नाश इत्यादि बहुत सारे अनगिनत उत्पत्ति नाशों की परंपरा माननी पड़ेगी, ये सब जो है गलत है, इसीलिए शब्द जो है व्यंजक होकर के उत्पन्न करता है, शब्द नित्य ही है, और वेद जो है शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप होता हुआ वेद भी नित्य है, वेद शब्द स्वरूप है पुस्तक रूप नहीं है, ये पुस्तक हमारे पास है ये वेद नहीं है, वो शब्द को इंगित करके पुस्तक बनाया है, उसकी सूचना कि जब पुस्तक में आप अक्षर देखेंगे तो शब्द का स्मरण आपको हो जाएगा, फिर आप शब्द का उच्चारण करें, ऐसा होता है, इसीलिए उसमें गौण रूप से नित्यता है, शब्द में मुख्य रूप से नित्यता, ऐसा सिद्धांत यहां सिद्ध करते हैं, इसीलिए शब्द नित्यत्व ही है। अब यहां क्या होता है कि जो उत्पत्ति जैसा आपको दिखाई पड़ता है, अब गो शब्द उच्चारण करने पर उत्पत्ति दिखाई पड़ती है, पहले नहीं था, एक क्षण पहले गो शब्द नहीं था, अब गो शब्द का उच्चारण हो गया, एक क्षण के बाद नहीं रहता, ये तो प्रत्यक्ष है, तो प्रथम क्षण में नहीं रहना बाद में उत्पन्न होना ये दिखाता है, उत्पत्ति दिखाता है, तब वहां क्या समझना है, ये उत्पत्ति नहीं है अभिव्यक्ति, जो नित्य में स्थित शब्द है उसको प्रकट करता है। अभी यहां शब्द है ना, यहां शब्द है, इस शब्द को प्रकट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तब ये शब्द जो उधर है वो प्रकट होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर जो है शब्द है, सुना हुआ शब्द संस्कार के रूप में बैठा हुआ है, ये कंठ जो है उसको प्रकट करता है, कंठ ताल आदि जो पांच स्थान से उसको हम प्रकट करते हैं, ये अभिव्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति होता है, प्रकट होता है, नाश होता है, होता रहता है। तो जैसा अभिव्यक्ति के सिद्धांत को मान करके हम करेंगे तो शब्द नित्य होगा, ये इनका सिद्धांत। तो इस प्रकार से जो जो शब्द है वेद में वो सारे नित्य है ऐसा मानते हैं, शब्द में नित्यता मान लिया, वेद में नित्यता उसी के द्वारा है, तो शब्द प्रामाण्य के द्वारा वेद में प्रमाणता है, तो शब्द संबंधी ही वेद है, तो वो दोनों एक हो गया। तो शब्द नित्य होने से ही वेद नित्य हो सकता है, तो शब्द नित्य है, शब्द को अनित्य नित्य नहीं कर सकते हैं, अनित्य सिद्ध करने के लिए कोई कारण नहीं मिलता है, शब्द की नित्यता को बाध नहीं कर सकते हैं, इसलिए शब्द नित्यत्व रूप से माना गया। ये इस प्रकरण का संक्षेप है, विस्तार से विचार है वहां, वहां से बहुत सारे सूत्र है, ये 6 नंबर सूत्र से 23वां सूत्र तक है, ये अधिकरण लंबा अधिकरण है, तो अनेक विचार हुआ है संक्षेप में यही, इसलिए ये सिद्धांत मुख्य सिद्धांत होगा, ये हम भी मानते हैं सिद्धांत, शब्द की नित्यता वेद की नित्यता इस रूप में मानते हैं। अब जो है यहां कुछ लोग शब्द को शब्द के रूप में नित्य नहीं मानते हुए ज्ञान के रूप में नित्य मानते, ऐसे भी कुछ आधुनिकवादी है जो कहते हैं कि शब्द जो है नित्य नहीं है, किंतु शब्द का अर्थ नित्य है ऐसा मानते, तो इस प्रकार से भी मानेंगे। जो भी है वो वर्ण से लेके शब्द बनता है, शब्द से लेकर के अर्थ बनता है, अर्थ में अर्थ जो ज्ञान है, ज्ञान शब्द को लेकर के बैठा। आप ऐसा कोई ज्ञान बताओ जो शब्द के साथ नहीं है, केवल ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञान अनुभव रूप में है, वो शब्द के साथ नहीं मानते हैं, किंतु वो शब्द से ही जाना जाता है, ब्रह्म शब्द का प्रयोग आत्म शब्द का प्रयोग से ही ब्रह्मात्म ज्ञान हो जाता है, तत्वमसि आदि वाक्य से ही ब्रह्मात्म ज्ञान होता है, अहमेव इदगुम सर्वम, ये शब्द का जब उच्चारण नहीं करेंगे तो उसका प्रत्यय नहीं होगा, तो सर्वात्म भाव की वृत्ति कैसी बनेगी, वृत्ति बने बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्म स्वरूपतः शब्द नहीं है वो बात अलग है, किंतु शब्द से ही ब्रह्म का भी ज्ञान होता है, इसलिए शब्द को नित्य मानने में कोई रुकावट नहीं है, ऐसा करके शब्द को नित्य मानते हैं। अब जो है वेद को जब भी शब्द को नित्य मानेंगे उसका अर्थ भी ऐसे, उसका संबंध ऐसा मान ही नहीं सकते। आप कौन सी जगह शब्द के बिना अर्थ को मानेंगे, शब्द का उच्चारण जैसे है वो अनित्य हो सकता है, जैसे कि हमने दो शब्द किया, वो तो वही तो अभी कहा, आपने ध्यान नहीं दिया, वही बात अभी कहा, शब्द का उच्चारण नाश तो होता है किंतु वो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मतलब जो है आप उसको प्रकट करते हैं। अभी यहाँ हवा है, हवा को ऐसा ऐसा हिलाएंगे तो हवा नहीं, जैसा अभी पंखा चला रहे, पंखा क्या कर रहा है, जो हवा इधर है उसको इधर उधर हिला रहा है, तो हवा हिलाने पर आपको ज्यादा हवा लगता है जैसा दिखाई पड़ता है, किंतु वो जो है हवा उसी को अभिव्यक्त कर रहा है, प्रकट कर रहा है, प्रकट करने का माध्यम होता है, माध्यम से प्रकट होता है, तो वो प्रकट करते हैं वो उस दृष्टि से है, बाकी शब्द तो नित्य ही है, जो भी इसका स्वरूप है वो नित्य है, अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति होता रहता है, वो प्रतिक्षण होता रहता है, उसमें कोई दोष नहीं, इसलिए अभिव्यक्ति जैसा भी हो, अब वो अर्थ है शब्द में अर्थ लिखित है, किंतु उस अर्थ ज्ञान के लिए आपको शास्त्र की सहायता चाहिए और व्याकरण कोश आदि की सहायता चाहिए, वो अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो एक जो है उपाधि है, वो सहायक है, अर्थ ज्ञान के लिए वो सहायक होता है, अर्थ को प्रकट नहीं करता, अर्थ को बनाता नहीं है, वो अर्थ पहले से है, उसको जानने के लिए आप प्रयत्न करता है, इस शब्द का ये अर्थ है कि आपने कोई शब्द बना के अर्थ तो जाना नहीं है, जो पहले से शब्द है उसका अर्थ को आप जानते हैं, उसी से ही वो निहित होता है। अब जो नाम आदि होता है आकाशो वही नाम नाम रूपयो निर्वहिता, ये वेद में आया। तो आकाश नाम के जो परमात्मा है वही नाम रूपों को बनाता है, नाम रूपों का उत्पाद जो सृष्टि करने वाला भी वही है कहा। तो वो जो भी नाम है वो नाम भी इसी शब्द के अंतर्गत होकर के नित्य होता है। तो ना शब्द और अर्थ नित्य है, शब्द के संबंध नित्य है, और इस प्रकार से वेद भी नित्य हो जाएंगे ये कहा। अब उसी प्रकरण में प्रसंग से विधि वाक्य का प्रामाण्य पर विजय करें विचार करेंगे। अभी शब्द का प्रामाण्य पर विचार किया, अभी वाक्य का प्रामाण्य पर प्रसंग से विचार करेंगे। उसके बाद वेद का अपौरुषेय सिद्ध करने वाला ये पाद में अंतिम अधिकरण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।